na ne kanya da na glade bamra no dra na ka la bara mena e kwal ma ajula ka me ya ajula na anna ka la jula juli di ba ko sa ne ko na ajo ni tiwa ne se bare manga ne je ba bela ju ma la na kwal ma da na me anna mai mere le kuno ko le ma kuno ko nya ma de so la dunya si ya de sa ya sa la de sa ya mangle fu yo do bele ya Mara asiri bina siri bedo, jatme na daro walu taramini, freda na daro walu tarakiyama. Saya juye saya juna jute dunia, saya na juro diabe saya magabana sati toba na siya de saya sala dejo malaina. Wakuli ya bina la wali na janga ye cheba krila, manga ne cheba fela jo malaina, eha sinare nyumo manu makilika. Manga ne cheba fela de, freda na daro walu taramini, kalaju la juni tiyama, kwena ajune tiyama ne tiyama jone kwenere. Market Yamamlari was to do me a finity, Yamamlari was to get me a quadrajo de Tiamane. Manga de Jababella, Bamano Tanamera, Yatanamera Sabala, Kinifumna, Wuluda Madara Grude, Badisibale. Young Timogla Sokosoko Timonisimo Daraba, Anidala Timogli Camlo, Mayamakorajira Kunda Alala, Grimwizi Limadia, Gilmasma, Blacuya Comacricane, Comagino Valley, Safina Matadino Yogo, Young Ayagrini Cabacilla, Cabamisendoro, Yamusubera Guruta, Yeleborola, Musukana de Corama. Ya la jeba kili kan o bari na manjula la manga ne jeba bela ya kala jula juli di bu masara kwene kili kade kasaura fasana na kala bara mena sana ule mwira alma mene sila mfa amru tuna le mwa mra tuna yana tema kwa siri ki taramini wangu nafa kurubila neka ya dimi kila iri ya siri ki taramini iri la jeba taramini wotara turusu ni babasu lofe lofe berila dunu ya kono anye jeba kwa na jisu kili yana siya desa ya sala desa ya mangule fonyo otobalia doya tikele sala Sumuni ngelene ulate makuto leche bada binyari Kuma merefoche bako obete kinyana Dure kinyesite kumare dure kinyakaira kumare Manyama kuro jira kuinda wala